رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم الله أمبي زيادة يا خيري شيخويتو مولمويتو كاكايتو مكو katika manhaji hii na da'wa Abu al-Fadl Qasim bin Mafuta Qasim al-Uthmani hafidhahu Allah ta'ala wa baraka fihi wa fi ilmihi, katika yale ambayo kwamba ametueleza katika maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Makuu katika yale ambayo kwamba amezungumza tangu mwanzo mpaka mwisho kwa wale ambao kwamba tulimtegea vyema usikivu wetu ni kwamba ametaja njia ambazo zitatupa salama na amani, na akatuasa kwamba tusiwe ni watu wa kulalama, bali kila mmoja ana uwajibu wa kuiangalia ni ipi njia ambayo itamfikisha kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala akiwa amesalimika, kama alivyosema Allah katika Qur'an, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atafika kwa Allah tabaraka wa taala kwa moyo uliosalimika, uliosalimika na maafa na mabalaa, mabalaa ya itikadi potofu, ibada mbovu na manhaji ambayo kwamba imekwenda kombo. Kwa hiyo lazima uisawazishe manhaji yako, usawazishe ibada zako, kadhalika usawazishe itikadi yako. Hili ni jambo la wajib kwa kila Muislamu kulifahamu na kulifata. Na njia za salama kwa ajili ya nafsi zetu Allah ameshazibainisha katika Qur'an, kadhalika amebainisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. Mathalan, Allah tabaraka wa ta'ala anawaambia Mayahudi na Manasara, na aya ni amma kwa watu wote, anasema qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam, hakika imekujieni kutoka kwa Allah nurun, imekujieni nuru kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na wanasema wanazoona fasiri wa Qur'an kama vile Imamu al-Mufassirin al-Imamu al-Tabari rahimahullah kwamba nuru hapa anayokusudiwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye ambaye Allah tabaraka wa ta'ala ameiangazia haki kupitia yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa lugha nyingine, anayetaka salama ya nafsi yake apite kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio hadithi aliyosoma Sheikh afidhahu Allah ta'ala alipotaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan kathira, kataja radhi hili na magonjwa haya ya ikhtilafu nyingi, ikhtilafu hasa katika masala ya aqida. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolitaja gonjwa hili akalisifia dawa, dawa aliyosifu alayhi salatu wasalam kuwasifia umma wake, akasema fa alaykum bi sunnati, wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu. Kataja dawa hii baada ya kutaja maradhi yatakayowasibu umma, maradhi ya ikhtilaf. Kwa hiyo sabilu salama, njia ya kupata salama kwa Allah tabarak wa taala ni kuifuata hii nuru aliyotaja Allah katika Qur'an, qad ja'akum min Allahi nuru, imekujieni kutoka kwa Allah nuru, amekujieni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, na kimekujieni kitabu kinachobainisha mambo, kinachobainisha sharia, kinachobainisha halali, kinachobainisha haram. Haya amesema Allah tabaraka wa taala kwamba kitabu chake ni mauidha, maneno yake ni mauidha. Qad ja'atkum mauidhatun min rabbikum, hakika imekujieni mauidha yanayotoka kwa Mola wenu. Wa shifaa'un lima fi sudur, na tiba inayoponesha maradhi yaliyomo kwenye vifua vyenu, maradhi ya unafiki, maradhi ya hasadi, maradhi ya bughdha, kuwatukia masahaba, kuwatusi masahaba, kuwa na mti manyongo na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala akiwaasa Waislam juu ya heshima ya masahaba walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Kwa hiyo mwenye maradhi haya tiba yake ni maneno ya Allah tabarak wa ta'ala, tiba yake ni Qur'an. Mwenye maradhi ya chuki na hasad hasa kwa jilu sahaba arejee katika Qur'an, kwa sababu Qur'an ni kitabu mubin kinabainisha kadhalika fadla walizokuwa nazo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikubwa ambacho Sheikh amekizungumza hafidhahullah ta'ala ni kutaja njia ya salama yetu, na kwamba kila mmoja awe mas'ul wa nafsi yake juu ya kuielekeza nafsi yake katika njia ya salama. Malalamiko, kuwalalamikia mashekhe na wengineo, kulia, kupiga mayowe, haya hayatokufaa kitu. Kama alivyosema mshairi, kafkif dumu'aka laysa yanfa'uka albukaa wala alawil wanhab wala tashukku zaman fama shaka illa alkasul. Zuia macho yako yasitoe machozi, na wala hayatokufaa machozi yako wala mayowe yako, bali wewe mwenyewe kwa nafsi yako ielekeze kunako huda Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na hakuna njia hiyo isipokuwa kupita katika unyao waliouweka masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kupita katika njia ya masalaf, kwa sababu ndiyo njia ambayo Allah tabarak wa taala ametuhimiza katika Qur'an, akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Watakapokuwa mayahudi hawa na manasara hawa ambao wako kwenye kipindi chenu nyinyi masahaba, na wale watakaokuja baada yenu nyinyi wataamini mfano wa imani yenu nyinyi masahaba, watakuwa wameongoka. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala katika aya hii ya suratul Baqara amefungamanisha hidaya yetu sisi na uongofu wetu sisi, kwamba ni lazima tupite kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunafahamu kwa ahlu sunnah wal jamaa, kwa wao imani ni maneno, kwa wao imani ni matendo, kwa wao imani ni yale wanaoyaitakidi katika nyoyo zao. Kana kwamba Allah anakwambia maneno yako ya kiibada, matendo yako ya kiibada, itikadi yako ni lazima iendane na itikadi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukifanya hivyo utakuwa umeongoka. Kinyume chake, yule ambaye hatuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ima akawafuata katika mawili akawaacha katika moja, au akawafuata moja akawaacha katika mawili, au hakuwafuata katika matatu yote, huyu amekula hasara. Na kila mmoja hula hasara kwa mujibu wa yale aliyoyaacha kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni aya ya Allah na haya ni maneno yake katika Qur'an, ambayo yanatuhimiza sisi tuchukue ile aljiddia kufuata mfumo wa wema waliotangulia. Si lazima wewe ujinasibu kama alivyosema Sheikh, utaangalia utajitaje, lakini kinachotakikana uwafuate masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuna ulazima wa kujiita salaf, hakuna ulazima wa kujiita salaf. Sheikh amesema inajuzu, aliposema inajuzu ina maana ameondosha ule ulazima, si lazima ujiite, lakini lazima upite katika manhaji ya wema waliotangulia. Haya ndio mambo kwamba ameyahudhurisha Sheikh wetu hafidhahullah ta'ala وبارك فيه وفي علمه كذلك لمش امبالو نتaka kulitoleta tambihi katika maneno ya mwenye msikiti wake Sheikh Abu Khawla al-Bajuni hafidhahullah ta'ala amesema kwamba Abu Ayman ana haki zaidi. Nafikiri kilichomsukuma kwa kusema hayo, mimi ni mwenyeji tu, mimi ni mwenyeji wa ukanda huu, na nafahamu yeye kwamba mimi nimezaliwa hospitali ya wilaya, hospitali wilaya Pangani hapa. Kwa hiyo hishi kitu kikubwa ambacho kwamba kimemsukuma akayasema hayo afidhahullah ta'ala, na kwamba Abu Hassan Maaba yeye ni waduga maforoni huko, kwa hiyo haijui ile ya Pangani, na leo ndo mara ya kwanza amekuja katika wilaya hii. Allah ibarik fihi wa fi ilmi wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.